gel olası dürgüp dumanın gitmez. Şen olası dürgüp dumanın gitmez. Kıratma Cemil konağı tutmaz. Kıratma Cemil yerimi tutmaz. Oğlum Ahmet küçük yerimi tutmaz. Cemalim cemalim algın cemalim, algınlar içinde kaldım cemalim. Cemalim cemalim de çıktığımı görmüşler.